Şeyhinə bir məsələn Bismillah cəd abdest, kutmat abdest. Hadis-i peyğəmbər aleyhissalam la salata limen la vudu lehu və la vudu limen la bismillah. Limen lem yezkur illah ismana. Nam. Taş məkət hadis dəlçi Bismillah vacib peyğəmbərə və abdest. Mir po të lezu me një liber e përmend bejakiu në sunen e ti një hadith nga Rifa ibn Rafi anë u kene gjerisen inda Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fa dhekër hadith fi salati rëgjulin fa kala Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem inna ha la të të timu salati ahadikum hatta yusbih lë vudu kema amar Allah bihi bi ghasli vajhi ve yedhejhi ila mërfaqehi ila akhel hadith sot dhe më thonë bejakiu ihtajë ashabuna fi نفي وجوب التسميه بهذا الحديث سنكت حديث بعمل صلى الله عليه وسلم بسم الله نيا سوالي فار آر صحيح حديث هذا جوتا وجود دلالة الحديث حديث صحيح لكن استدلالي لكش صحيح علماء كريت نكا خلاف يتونة كي أحكامت një ibadet abdes namaz nilim hac zekat çkatiyet nuk meret pe një hadithit ura dret kur da me mar insani një mesele për një ibadet nuk duhet me shqyqu me një syje duhet me shqyqu me dy syre duhet me shqyqu kret e hadithet që kanë ardhë për që këtë mesele e me mlev me ba ka shqyqoqit një me mlev kret e me ba në sikur që një hadith wahit atëherën del gjovabi që kë hadith ka kalzu disa mesele që ati që e ka emni Musi Salatahu, kërë është hadiri Musi Salatahu. Për nga me sallësënëm i ka kalzuë, që ka pas lezem i kalzuë që ti insan, kështu është një gjëvab. Ka gjëvab qëtër, mu mëmqim është për nga me sallësënëm, kur i ka kalzuë këta mesele, nuk ka ardhë hyqmi Bismillahi atëheran sikur që kanë arë kret atëjavet nuk kanë arë kret prik kanë arë me një herja një mas një mas një mas një ilahin një por që këtë sebep duhet me mlev hadithet kret e me marë hishmin pe qësaj me gjmua jetë pe një hadithin një haditha por që këtë sebep kë hadith është sahih lakin duhet me ba bashk dhe hadithet mësa me i thone kë ka ziyadet për këtë vë ziyadet e fika mëkbule atëherën kë gjëvab nuk është sahih. Zakëllë në fejtë.